Dynamo. Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Naam, imani yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili leo ikiwa ni tarehe 22 Februari mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Rais wa Jamhuri anatiwa wasiwasi na kuwepo baadhi ya raia wasiopenda nchi ya Burundi. Rais Ndayishimiye alitoa tamko hilo baada ya kutoka nchini Ubelgiji ambapo kulishuhudiwa baadhi ya watu walioandamana kwa kupinga ziara yake, maandamano ambaye anadai kuwa ameitishwa na chama cha SNL. Na mwenyekiti wa chama SNL mbunge Agathon Rwasa anakanusha kwamba hakuna wafuasi wa chama SNL walioandaa maandamano hayo. Na mtu mwenye umri wa miaka 55 aliuawa usiku wa kuamkia Jumanne hii majira ya saa 2 za usiku wilayani Rusororo tarafa la Rugombo mkoani Cibitoke. Dolo kutoka kwa kamishna wa polisi tarafani Rugombo zaeleza kwamba marehemu huyo alimaliziwa maisha na mtu aliyekuwa akimdai pesa 500 sarafu za Burundi. Na kuna shuhudiwa usafi mdogo maeneo tofauti yanayopatikana mkoani Mwaro. Ezekiel Nzosaba, afisa wa idara ya afya mkoani Mwaro, anaeleza kuwa hali hiyo ina madhara kwa afya ya wananchi. Alitoa tamko hilo jana Jumatatu katika sherehe za kuanzisha mradi wa kudumisha usafi mkoani Mwaro. Na muda ukituruhusu tutaelekea ugenini ambapo takriban watu 60 wamefariki dunia kwenye mgodi wa dhahabu, tukio lililotokea siku ya Jumanne ambapo ni huko nchini ambapo tutakujuza mengi zaidi katika taarifa hii ambayo inasimamiwa upande wa pili na B Serafin Hakizimana. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, na karibu kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza katika ukurasa wa kisiasa. Rais wa Jamhuri anatiwa wasiwasi na kuwepo baadhi ya raia wasiopenda nchi yao ya Burundi. Rais Evariste Ndayishimiye anachukulia mfano wa raia walioendesha maandamano ya kupinga ziara aliyoendesha wiki iliyopita nchini Ubelgiji, ambapo maandamano hayo aliitishwa na wafuasi wa chama SNL kilichosajiliwa nchini Burundi. Rais Ndayishimiye anawataka raia hao kubadili mwenendo na kumutaka mwenyekiti wa chama SNL kujieleza kwa sababu zipi walipendelea kuandamana. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Romi Walde ni wabivuze. Abitavye iyo nama walio itika mkutano kunisalimia wakiwa na nia ya kumuona raisi, ilidhihirika kwamba wana furaha. Walikuja wote, hatusemi vyama fulani, walikuwa wale wanaodhaniwa kwamba wanaichukia nchi. Lakini kuna jambo lisilotufurahisha, ikiwa kuna Warundi bado wanaotakia Burundi maovu. Tulishuhudia Warundi wachache. Nilipigwa na butwa kumuona aliyewaalika ni mfuasi wa chama SNL. Nilifikiri mtu anayepanda ndege kwenda kufanya maandamano chama chake kikiwa hapa Burundi, nilisema kuna wasiotambua mema. Sikuridhia hilo, nililikosoa. Kwenda kuyataka mataifa kuchukulia hatua Burundi na kuyaambia tumechukizwa na kuondolewa kwa vikwazo ni sawa na kujiweka vumbi machoni, kwa sababu hakuwa aliyekuwa na wajali. Lakini mnaelewa kuwa ni aibu. Ninashauri chama SNL kuungana na kundi la Red Tabara linalofungamana na ugaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kijumuike na chama kinachokubaliwa nchini na kwenda kuandamana. Ninadhani chama SNL kitatufafanulia mwenendo kilioshika kufuatia wanachama wake wasiotambua nchi. Tunawatolea wito chama kilicho na kusima. Tunafanya mikutano katika mikoa yote, tarafa zote. Sijamwona mtu aliyenyimwa kauli. Wanasema yasiyoenda vizuri nchini na kuyapatia suluhisho kwa pamoja. Kwa sababu hivi ni wakati kwa sote kuweka pamoja fikra na kutafuta ufumbuzi shirikishi. Hakuna swala la raia ama la uongozi, yote ni masuala ya raia wa Burundi. Naam, kuhusu matamushi hayo ya raisi wa jamhuri, mwenyekiti wa chama SNL anakanusha kuwa hakuna wafuasi wa chama anachoongoza waliosafiri kutoka Burundi hadi Ubelgiji kuendesha maandamano ya kupinga ziara ya raisi wa jamhuri nchini humo. Mbunge Agathon Rwasa anatupilia mbali kauli ya raisi wa jamhuri ya kwamba baadhi ya wanachama wa SNL wanashirikiana na makundi yanayoyumbisha usalama nchini DRC. Tumusikilize. Mimi nilichukulia kwamba pengine raisi anakero na CNL. Kwa sababu gani? Kwanza ifahamike kwamba maandamano yenyewe hayajaandaliwa na mtu mmoja. Aliitishwa na jopo la watu akiwemo huyo Aime Magera. Japo ni CNL, ni Murundi. Na walioandamana ni Warundi walioko nje. CNL haijaratibu maandamano hayo. CNL hajashiriki maandamano yale. Walioyashiriki, walioyafanya, waliyafanya pengine kwa mujibu wa sheria ya huko huko waliko, sisi hatuwezi tukawajibishwa. Yeye raisi ni kama amevuka mpaka, anataka kutuwajibisha kwa swali na kwa jambo ambalo sisi hatuhusiki nalo. Jambo la pili. Raisi alidai kwamba waandamanaji walitoka Burundi, wakapanda ndege, wakapaa mpaka huko kwenda kuandamana. Nadhani vyombo vya uhamiaji ni vya serikali. Iwe wanaotumia barabara, wanaotumia meli, wanaotumia ndege, wote wanapita mbele ya vyombo hivyo. Waende wakakague katika daftari zao, watuonyeshe ni akina nani waliotoka hapa Bujumbura au mkoani au sehemu nyingine kwenda kuandamana Ubelgiji. Raisi alituvika jezi baya ya kudai kwamba tunashirikiana na watu wanaohujumu usalama katika kanda. Eti hao ni magaidi, sasa huo gaidi uko wapi? Sasa sijui kwa nini sasa nataka kutuhusisha na hao. Je, si kwenye ile mikakati yao ya kila siku ya kutupandikizia kesi, kutufunga ovyo ovyo na kutuangamiza. Hapo nitamuomba asipanik. Ripoti anazopewa na watu wake azichunguze vema. Kwa sababu wengine kutokana na makosa wanayowatendea raia huwa wanatafuta kumpa ripoti zisizo sahihi ili yeye aendelee kufarakana na wananchi anayowaongoza. Yeye asimame imara, akaze moyo wake, ajue kwamba kuna matatizo na matatizo yaliyopo hayatokani na CNL bali ni miongoni mwa vyombo vyake ambavyo ndivyo vinajihusisha na mambo ambayo hayaridhiwi na yeyote yule. Naam, aliyekuwa kisikika ni raisi wa jamhuri kumradi, aliyekuwa kisikika ni Agathon Rwasa ambaye ni kiongozi wa chama SNL. Na baada ya mapumziko kidogo tunaendelea taarifa kutoka huko mikoani. Isanganiro. Ni saa 7:29 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8:29 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa hii unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, na kwa sasa tuendelee na taarifa hii na habari kutoka huko mikoani. Kuna shuhudiwa usafi mdogo maeneo tofauti yanayopatikana mkoani Mwaro. Ezekiel Nzosaba, afisa wa idara ya afya mkoani Mwaro, anaeleza kwamba hali hiyo ina madhara tele kwa afya ya wananchi. Alitoa tamko hilo jana Jumatatu katika sherehe za kuanzisha mradi wa kudumisha usafi mkoani Mwaro. Mradi huyo utawasaidia raia wa Mwaro kwa kuboresha hali ya mazingira, kama alivyofahamisha aliyewakilisha waziri wa afya katika sherehe hizo. Habari hizi ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro kutoka mkoani Mwaro ambaye ni Lola Ndikulio. Na kuna shuhudiwa ukosefu wa madawati kwenye shule la sekondari la Rukama linalopatikana tarafa la Matongo mkoani Kayanza. Kiongozi wa idara ya elimu tarafani Matongo anapongeza mfadhili aliyewasaidia kwa kuwapatishia msaada wa viti kwa wanafunzi wanaosoma darasa la 7 waliokuwa wakipewa elimu katika mazingira hafifu, na kuwatolea wito raia wengine ili wapigie mfano mfadhili huyo. Aida, kiongozi huyo anaeleza kwamba madawati yanayofikia idadi ya 5,000 ndiyo yanayohitajika katika kanda ya elimu tarafani Matongo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro huko mkoani Kayanza, Patrick Sengiumva. Na kiwanja chenye nyumba kinachopatikana wilayani Bukenye Tarafa la Nyanza lake mkoani Makamba ambacho kiliuzwa siku zilizopita kinyume na sheria kilirejeshwa siku ya jana kwa mumiliki wacho wa na katibu tarafa Nyanza lake. Uwanja huyo uliuzwa mwaka 2018 wakati ambapo mumiliki alikuwa uhamishoni. Katibu tarafa Nyanza lake alimutendea haki mumiliki wa uwanja huo baada ya mkutano wa usalama alioendesha na washauri katika ofisi yake baada ya kujifikia mahala kunapopatikana uwanja huo. Habari hii ni kwa mujibu wa Elize Kwizera, ripota wa Isanganiro kutoka huko mkoani Makamba. Na mtu mmoja mwenye umri wa miaka 55 aliuawa usiku wa kuamkia Jumanne hii majira ya saa 2 za usiku wilayani Rusororo tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke. Duru kutoka kwa kamishina wa polisi tarafani Rugombo zaeleza kwamba marehemu huo alimaliziwa maisha na mtu aliyekuwa kimudai pesa 500 sarafu za Burundi na baadaye akamupiga chuma kichwani na kufariki dunia moja kwa moja. Kamishina wa polisi anafahamisha kwamba watu watatu wanaoshutumiwa kuendesha mauaji hayo wamekamatwa kwa lengo la kuendesha upelelezi. Na katika ukurasa wa michezo, kucheza kwa bidii na motisha ya wachezaji ndivyo vilivyowezesha wachezaji wa timu ya taifa ya wasichana kujikatia tiketi ya kushiriki katika michuano ya kombe la Afrika kwa wasichana litakalofanyika nchini Morocco mwezi Juni mwaka huu. Na walipata ushindi huyo baada ya kuicharaza timu ya taifa ya Djibouti. Afande Eugene Kabura anaongeza kwamba wako kwenye harakati za kuandaa michuano ya kimataifa ili wajiandalie ipasavyo michuano hiyo ya ngazi ya kimataifa. Tumusikilize anaojiwa na Omenduayo. Tumepokea ushindi kwa furaha mingi sana, kuona tumepata ushindi kwa bao 12-1. Kwanza tumeenda si wote fasi moja, viongozi wa Federation ya Burundi, kamati ya Federation ya Burundi kwa mpira miguu ya Burundi pamoja na timu ya taifa ya wanawake na staff yao, tuliweza kuwa kitu kimoja ili tuweze kusaidizana nguvu ya kuweza kusema tupate ushindi wenyewe ulipatikana kwa jana. Tukiwa tunacheza na nchi ya Djibouti, kitu cha kwanza tunaingia kutayarisha, tutaomba mechi ya kirafiki katika nchi za jirani, hata kuomba mechi na timu za ligi ya pili ya wanaume ili tuweze kuendelea mazoezi sana kwenye timu yetu ya wanawake, waende kupata mazoezi mengi sana na mechi mengi ya kirafiki, tuweze kujiandaa vizuri tuweze kuingia Morocco 2022, tuweze kuonesha kama nchi ya Burundi nayo inaweza kupambana kwenye hiyo kane itakuwa 2022 kwenye nchi ya Morocco. Na ni wito gani kwa wasichana? Ninaomba waje kwa wingi kusapoti kwanza timu ya taifa iweze kufanya vizuri, wakina mama watutumie watoto wao waje waingie kwenye kucheza kambu ya miguu ya wanawake, maana tunaona kama kiwango cha mpira miguu wanawake kinajiongezea zaidi. Tuko tunakwenda kupambana na nchi tofauti ambayo ziweza kufanya vizuri kwenye nchi zao, na sisi hivi kwenye nchi ya Burundi wanawake wetu, wasichana wetu wanaweza kupambana na hizo nchi jirani ama zambali ya hapa kwetu kwenye nchi ya Burundi. Naam, Afande Eugene Kabura anayeongoza kitendo cha michezo ya wasichana katika shirikisho la soka nchini Burundi FFB. Na mamlaka kuu nchini Kenya iliamua kukamatwa kwa pesa sawa na shilingi 238 shilingi za Kenya kwa siku 90 Poro Kembwi aliyekamatwa na pesa hizo kwenye uwanja wa ndege ya Jomo Kenyatta. Mengi zaidi na Moise Misago. Kulingana na habari za gazeti la Kenya News, jaji wa mahakama kuu Esther Maina aliamuru Jumatatu hii kuwa pesa hizo zikamatwe kwa siku 90 kufuatia ombi la mamlaka ya ukusanyaji wa pesa nchini humo. Nyaraka zilizofikishwa kwenye mahakama zinaonyesha kuwa tamko la mauzo ya nje lilitolewa kutoka Kenya hadi Uingereza kwa msafirishaji huyo kwa dola milioni 2 zilizorodheshwa kama Brinks Kenya Limited, huku mtumaji akiorodheshwa kwa jina la Brinks Global Services UK kama linavyozidi kuagiza jarida hilo. Mamlaka hiyo ya kusanya fedha inasema fedha hizo zilitoka Bujumbura Burundi na zilipelekwa Kenya lakini zilizuiliwa, huku msafiri huyo akijaribu kuzituma London bila kutangazwa. Kifungu cha 12 ibara ya kwanza cha sheria ya mapato na kupambana na kutembea na pesa kinaagiza kuwa mtu analazimika kutangaza kiasi chochote cha zaidi ya dola 10,000 wakati wa kuingia. Msafiri huyo alitambulika kama Paul Kemboi alinaswa Alhamisi wiki jana akiwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta akiwa na kifurushi kilichokuwa na pesa hizo. Katika tangazo kwa vyombo vya habari Februari 17, mamlaka ya ushuru nchini Kenya inawataka abiria wote wanaoingia au wanaotoka kutangaza pesa ambazo wanazo. Moize Misago. Na kwa kuhitimisha leo ndipo michuano ya kombe la mabingwa huko barani Ulaya itaendelea katika duru ya 16 ambapo timu ya Juventus itapambana na timu ya Villarreal na mtanange ambao tutawatangazia moja kwa moja hapa kwenye Radio Isanganiro utambatanisha timu ya Chelsea kutoka Uingereza ambayo itaipokea timu ya Lille kutoka nchini Ufaransa. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianney Ndakumana, sina la ziada na kutakia kila la heri.